Fleming, Meteor, niet nodig bij 538 de avondshow. Met zometeen het antwoord op de vraag, is AI al grappig? Wat denk jij? Nou, zal toch niet zeker. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Waarbij? Oh, ik moet het weten. De kip op het ei. Spelen we iedere avond en dan is iedere avond ook de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag de HEMA-rookworst of de Unox-rookworst? Danny! Ja, hoi! Ja, hallo, ben jij een man van de rookworst? Ja, niet in de stampot. Niet maar in de stampot. Zo'n broodje gaat het wel. Maar als in, je houdt die van stampot? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Dat vind ik stom dat dat dan ons nationale gerecht is. Oh man, er zijn toch overal, ik vind echt, zonder uitzondering, ik kan echt geen land noemen die een viezere keuken heeft dan de Nederlandse keuken. Ja, maar die is het niet. Oh, nee, ja. De stroopwafel hebben we ook. Dat is een snack. En friet en een frikandel speciaal vind ik echt heel lekker. Friet is niks Nederlands aan. Maar stampot, man. Het is niet voor niks dat als jij het eten gaat, wil je toch lekker naar de Italiaan? Of ga je lekker naar een Indiaans restaurant? Of ga je naar de Franse keuken? Bistro. Ja, alles is lekker. Maar een schnitzelhouse, ook lekker. Het maakt me allemaal niet uit. Weet het nog. Als het maar niet een stamppothouse is. Maar goed, maakt allemaal niet uit. De vraag is vandaag, wat was eerder? De HEMA-rookworst of de Unox-rookworst? En wij duiken even de geschiedenis in. En laten we dan eens beginnen met de HEMA-rookworst. Die worst ontstond als een betaalbare snack tijdens het shoppen. Later werd hij vooral gegeten bij stamppot en andere winterse maaltijden. Ieder jaar gaan er miljoenen van deze worsten over de toonbank. En bij mij om de hoek zit een HEMA. Als ik brak ben, haal ik altijd zo'n een broodje rookworst. Vind ik heerlijk. Zo, dat is mij al zo lang geleden. Och, wat vind ik dat lekker. Ik ga er morgen eentje halen. Dan de Unox rookworst. Het eerste product van Unox. Er is veel verwarring over waar de naam Unox vandaan komt. Het zou een combinatie kunnen zijn van Unilever, Os en Ox. Dat is dan de os, toch? Ox. Geen idee. Maar er gaan ook verhalen dat de naam is gekozen bij een prijsvraag onder het personeel. Maar waar werkten die mensen dan in die tijd? Als het nog geen naam had. Nou, maakt niet uit. Worsten verkopen, dat kunnen ze sowieso. De vraag is, wat was er eerder? Zeg het maar. Ik denk de HEMA rookworst. Vullen wij in en dan is dit de balans. De HEMA rookworst komt uit 1936. En de Unox rookworst uit 1937, dus HEMA was eerder! Ja! Nou, lekker. En niet de rookworst. Wat zeg je? Ik zeg lekker, maar niet alleen de rookworst. Nee. Ook dat jij gewonnen hebt natuurlijk. Het 538 prijzenpakket. Zo, die ga ik morgen eerst even halen, zeg. Het prijzenpakket? Nee, die worst natuurlijk. Oh, die worst. Danny, gefeliciteerd. Ik kijk op mijn horloge. En ik zie het is weer tijd. 10:13, sharp. Hier zijn Bas en Dylan weer. En ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknapste. Wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koning. Dus toch je avond weer gered. Want het is zo vet gezellig hier. Dit is weer een avond vol plezier. Kijk die jongens lekker gaan. En sluit maar bij ze aan. Dit zijn Bas en Dylan. Can you hold me lonely? 538. Da, da, da, da. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity. Peace, serenity. Go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Door de Big Girls Don't Cry. Het is de avondshow, Bas en Dylan. Met binnen nu en 30 minuten. Nou, er komt er echt nog heel veel aan. Maar ja. Binnen nu en 30 seconden. Harry Styles en American Girls. Nou, een korte tenminste. Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig? Waarom wil het kabinet goedkopere treinen in de zomer? Omdat de zon gratis is. De trein blijkbaar niet. Het antwoord is nee.

538 Olivia Dean en Man I Need. Eva is er niet, maar jij hebt wat, hè? Ik heb wat, zeker weten. Lekker zeg. Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over lekker eten. Wat heb je vlak voor het slapen nog trek? Wat moet je dan wel eten en wat juist niet? Dat zijn drie tips van onze vriendinnen van Linda Meijden. Sowieso zeggen ze het liefst niet snacken voor je gaat slapen. Niet? Natuurlijk, dat is het allerbest. Vooral geen zoete dingen, daar gaat je bloedsuiker namelijk omhoog van. Maakt je alerter en daardoor val je lastiger in slaap. Wat kan je dan wel eten? Iets kleins, wat laag is in koolhydraten en hoog in bijvoorbeeld eiwitten. Zoals een klein beetje yoghurt met fruit. Of een handje ongezouten noten. Dat is dan weer wat vetter. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar daar heb je toch helemaal geen zin in. Je wilt toch s'avonds even wat snaaien. Ja, oké, maar dat moet je dus niet doen. Want dat is ook waar ik zo meteen nog even op terugkom. Oh, ja. Derde tip nog even. Hou minstens 3 uur tussen je avondeten en het moment dat je naar bed gaat. Anders gaat het allemaal zitten verteren en allemaal moeilijk. En weet ik het allemaal. Maar. Jij zegt dit, je hebt zin om te snaaien. En het is echt, ik ben intussen zelf ook 4,5 kilo afgevallen door gewoon wat dingetjes in mijn patroon aan te passen. Als je nou elke avond op de bank zit en je denkt bij jezelf, ik heb trek. Ga dan eerst even bij jezelf raden. Ja, het klinkt echt als een open deur. Maar heb ik echt trek? Of heb ik gewoon zin om te kamen? Oh ja. Want dat is echt een enorm verschil. Ja, klopt. Is ook zo. Wil ik er nog aan toevoegen. Als je zin hebt om gewoon iets te... Of als je echt trek hebt s'avonds. Je hebt even in je hoofd genomen, is het echt trek? En je conclusie is ja, het is echt trek. Mm-hmm. Dan wordt het aangeraden door diëtisten om... nou ja, je avondmaaltijd wat groter te maken. En dan niet een extra schnitzel, maar een extra 100 gram groente bijvoorbeeld. Ja, oké, ik voel je, ik snap je, ik hoor je. Maar, oké, ik zit te denken, kijk, ik heb wel eens gelezen dat als mensen willen stoppen met roken bijvoorbeeld, dan voel je zo op een gegeven moment, voel je helemaal zo die urgentie opkomen. Het moet even nu, ik moet nu, het is de drang. Maar zoiets gaat blijkbaar na een paar minuten, na 5 tot 10 minuten of zo, dan neemt dat weer af. En dat is met eten natuurlijk ook. Dus je moet dat even overbruggen. Je moet het dan gewoon nog 10 minuutjes voor je uitduwen. En als je dan nog steeds zin hebt, dan zie je dan weer verder. Dan neem je mijn tips niet ter harte. Oké. Ja, ik heb gewoon zin om te slaan. Het is woensdagavond. Maar dan moet je je avondmaaltijd vergroten. Want dan heb je geen trek als het goed is. Ja. Even 150 gram extra groentjes op dat bord. Groentjes. Goh, wat neem ik dit graag aan van jou. Ja. Ik vind het heel moeilijk. Ik ga nog even mijn bak kwark pakken uit de koelkast. Ja, je bent goed bezig. Vind ik vervelend. Kan ik niet tegen. Ben ik de dikzak. Ik ga het fix halen. Le tengo miedo al silencio. Tan lejos de ti. Tus plumas bajo la luna. Preguntan por mí. Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor. Pero ahora duele tanto así. Y ya no tengo dónde ir, si tú no estás aquí. No queda nada que decir. Lo siento por tanto sufrimiento. Guardaba tantos versos solo para ti. Ahora que siento que solo canto al viento, guardaba tantos versos solo para ti, solo para ti. Solo para ti. Sé que al final no éramos tú y yo la mejor versión de lo que fuimos. Mi recuerdo está lleno de luz. Y aunque ahora no estemos bien, sé que algún día parará de llover. Y al final ya veremos la luz, yeah. Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor. Pero ahora duele tanto así. Y ya no tengo dónde ir, si tú no estás aquí. No queda nada que decir. Lo siento por tanto sufrimiento. Guardaba tantos versos solo para ti. Ahora que siento que solo canto al viento. Guardaba tantos versos solo para ti. Guardaba tantos versos solo para ti. Oh, que siento que solo canto al viento. Guardaba tantos versos solo para ti. Solo para ti. Awake tonight. 538, Everjack, Sia en David Guetta. Je hoorde Awake Tonight. Dancemeester deze week. Ik kijk even op de schermen achter jou, Bas. Ja. En daar staat gewoon nog steeds, in koeienletters, 40.000 euro. De 538, Stemmenjacht. Zeker. Morgen weer kans om die 40.000 euro te winnen. En ik vind dat we zo langzamerhand wel op het punt komen dat ik persoonlijk zeg van, hè, hij mag er wel uit. Hij mag er wel uit, ja. Nee, dat is wel, ja. Het is, maar ik stond vanmiddag, een leuk beeld op de 538 redactie. Heb je een keukentje. En bij het keukentje hangt een hele grote tv. En daar kan je de live uitzending horen en kijken. En ik zat naar de middagshow te luisteren. Ik stond lekker een kop thee te maken. En toen hoorde ik die stem weer voorbij komen. Toen dacht ik, hoe weten... Ja, niemand weet het. Dat is ook het mooie. Maar hoe weten mensen dit? Hoe raad je dit? Zeg maar, we weten nog niet eens of het een jongen of een meisje is. Nee, het is zo bizar moeilijk. Het is moeilijk. Maar goed, er zijn wel raardere dingen geraden. Ja, oprecht, we hebben in het verleden wel meer van dit soort spelletjes gedaan. En dan ging het, dan ging het ook om belachelijk veel geld. En er kwamen mensen met een of andere DJ waar ik werk hier. En dat ik er nog nooit van gehoord had. Want het is een keer de zanger van Bastille geweest, geloof ik. Ja, ook nog. Ja. Inderdaad, Dan Smit was dat ooit. En die wat was dat? De Koongs of zo, van die This Girl. Zeg maar zo'n DJ. Ja, dat is zo'n soort one-hit wonder. Zo'n gozer hoor je nooit lullen natuurlijk. En was dan wel op dat moment iets wat we heel veel draaiden. En nu klinkt het alsof we een soort van hints aan het geven zijn. Maar we hebben ook geen idee. Dus neem het echt vooral met de korrel zout. Maar dat zijn ook de richtingen waar je op kan denken natuurlijk. Ik dacht dat het Brigitte Kaandorp was. Is die al geraden? Geen idee. Zal ik eens even kijken? Er zijn zoveel namen genoemd inmiddels. Of die... dat zou raar zijn. Is geraden al? Is geraden al. Oh, nou, laat maar zitten dan. Maar zeg maar, bijvoorbeeld de zanger van van dat nieuwe De Bausa. Die is het niet. Nee, die is het niet. Dat denk ik ook niet. Maar stel je voor dat het er zo een is. Die heb je nog nooit horen lullen, die gozer. Nee. Ja. Ja. Maar, het kan. Weet je, het kan echt. Maar het is een vrouw, denk ik. Of Marvin de Huibelers. Ja, dat kan ook. Wil je meedoen? Druk op de knop. Het is een felgroene knop. Je kan hem niet missen. Hij staat in de 538-app. Open die app en druk op dat knoppie. Marvin de Huibelers is al genoemd. Ja, er blijft niks over. Op een gegeven moment kun je gewoon dingen wegstrepen. Dan hou je nog twee BN'ers over. Ja, die moeten het dan zijn, toch? There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you do. Best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as ever. I remind myself. All my own brothers are keeping me safe. We felt the losses and we've known. Bas en Dylan. 538. Met you on a trip to Joshua Tree. You got in my mind like a beautiful dream. Lucid in the sky, are you coming with me? Are you coming with me? Bright stars, yeah, they're waving at us. You said we could be diamonds and dust. Lucid in the sky, are you coming with me? Are you coming with me? I know you're looking for a reason, a little something that could ease your mind. Oh, I promise, yeah, I'll be there. Anything to make you smile. I know exactly what you're feeling. I'll pick you up when you're falling down. You can count on me, I'll be there. Aan een liar en smile bij 538. Zometeen de quiz over vandaag. Je maakt de kans op 100 euro. Geef antwoord op de kwalificatievraag. Dat is voor nu even voldoende. Dus luister goed, dit is je kwalificatievraag. Doe het antwoord in de app. Omdat Harry Potter 25 jaar bestaat, zijn er drone shows aangekondigd. Maar hoe heet de school in Harry Potter? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Hoe heet de school in Harry Potter? Mag in het Engels, mag in het Nederlands. Kom maar door via de app van 538 en dan maak je kans op 100 euro. Van Tiel tot Terneuzen. En van Winterswijk tot Weesp. Heel Nederland komt samen. En iedereen zingt mee. De 538 Dutch 1000. De 1000 grootste hits van Nederlandse bodem. Gekozen door jou. Na, na, na, na, na. Vanochtend vanaf 9 uur, de 538 Dutch 1000. Wabi, wabi. Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op. Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld.